Pierwsza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 5 sierpnia, goszczą nas Myślenice. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Piotr Cugowski, Red Lips. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 w radiowej jedynce. Partnerem Lata z Radiem jest Narodowy Bank Polski. Wyłączny emitent monet i banknotów kolekcjonerskich w Polsce. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 sierpnia, minęła 7. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Premier przestrzega przed wzrostem liczby prowokacji na granicę z Białorusią. Rosja wykorzystuje żywność jako broń, ostrzega Rada Bezpieczeństwa ONZ. Bóg wzywa was po imieniu. Tymi słowami papież powitał młodych w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży. Zdecydowanie odpowiadamy na rosyjskie i białoruskie prowokacje, których instrumentem jest grupa Wagnera, mówił premier Mateusz Morawiecki w siedzibie Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego. Szef rządu rozmawiał wczoraj z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą o zagrożeniach związanych z obecnością Wagnerowców na Białorusi. Premier przypomniał, że lider opozycji Donald Tusk jeszcze niedawno próbował ośmieszyć całą sytuację, mówiąc o 100 wojownikach grupy Wagnera. A dziś wiemy, że na Białorusi są tysiące najemników, podkreślał szef rządu. Rosjanie w ten sposób testują reakcję Polski, testują reakcję naszych sojuszników. My na te ruskie prowokacje odpowiadamy, ruskie i białoruskie prowokacje, których instrumentem jest grupa Wagnera, odpowiadamy bardzo zdecydowanie. Odpowiedzieliśmy zresztą już na samym początku, tworząc odpowiednią zaporę na granicy polsko-białoruskiej. Litewski prezydent Gitanas Nauseda podkreślał, że obecność grupy Wagnera na Białorusi to dodatkowy i bardzo ważny czynnik związany z bezpieczeństwem w regionie. Część z nich znajduje się w pobliżu naszej granicy i zajęła pozycję w rejonie Grodna. To oznacza, że mają dogodną sytuację do organizowania prowokacji zarówno na granicy polsko-białoruskiej, jak i też litewsko-białoruskiej. Prezydent Litwy nie wykluczył, że jeśli sytuacja będzie eskalować, może dojść do zamknięcia granicy z Białorusią. Po tym jak dwa śmigłowce z Białorusi naruszyły naszą przestrzeń powietrzną, resort obrony nakazał skierowanie dodatkowych sił na granicę, o czym poinformował wczoraj w Białymstoku szef MON Mariusz Błaszczak. Zdaniem opozycji śmigłowce należało zestrzelić. Tak uznał m.in. były minister obrony Radosław Sikorski. Te słowa skrytykował europoseł Patryk Jaki, który na antenie TVP Info mówił, że taki scenariusz wpisałby się w oczekiwania Kremla. Zestrzelić śmigłowce, to znaczy zrobić dokładnie to, czego chce Putin, wywołać wojnę. To jest taki sygnał dla wszystkich Polaków do refleksji. Według Mińska do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło, a śmigłowce znajdowały się 3 km od polskiej granicy. Rosja wykorzystuje żywność jako broń, ostrzega Rada Bezpieczeństwa ONZ. Nasilają się ataki na magazyny z ukraińskim zbożem. Minionej doby w bombardowaniu silosów u ujścia Dunaju zniszczonych zostało 40 tysięcy ton zboża. O szczegółach Wojciech Sygielski. Po tym jak 2 tygodnie temu Rosja zerwała umowę zbożową z Ukrainą, raz za razem dochodzi do kolejnych bombardowań ukraińskich silosów. Kilka dni temu doszło do ataku na Odessę, gdzie zniszczono 60 tysięcy ton zboża. W nocy z wtorku na środę ostrzelany został port w mieście Izmail u ujścia Dunaju. Straty to 40 tysięcy ton. Port znajdował się niedaleko granicy z Rumunią, gdzie zmierzały już 3 statki komercyjne, które chciały odebrać ziarno. Moskwa wede bitwę za globalną katastrofę. Moskwa toczy walkę, by wywołać globalną katastrofę. Ci lunatycy chcą, by zawalił się rynek żywności na świecie. Chcą wzrostu cen i zerwania łańcucha dostaw. Ktoś w Moskwie myśli, że będzie mógł na tym zarobić. Ktoś ma nadzieję, że będzie mógł się targować. I to jest bardzo niebezpieczne. Duże niebezpieczne spodziewanie. Tak o powstrzymanie rosyjskiego szaleństwa apelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Umowa zbożowa została zawarta rok temu i przez 12 miesięcy pozwalała uniknąć kryzysu żywnościowego na świecie. Ukraina jest bowiem jednym z najważniejszych dostawców zboża nie tylko do Europy, ale także do Afryki i na Bliski Wschód. Papież Franciszek powitał w Lizbonie młodych zgromadzonych na Światowych Dniach Młodzieży. Podczas uroczystości w parku Edwarda VII papież mówił, że w kościele jest miejsce dla wszystkich, a jeśli go nie ma, to trzeba je zrobić także dla tych, którzy upadają. Przypomniał, że każdego Bóg wzywa po imieniu, by szedł za Jezusem. Drodzy młodzi, niech te dni będą żywym echem Bożego powołania do miłości, ponieważ jesteśmy cenni w oczach Boga niezależnie od tego, co czasami widzą nasze oczy, przysłonięte negatywnością i oślepione przez jakże wiele rozproszeń. Podróż papieża do Portugalii zakończy się w niedzielę, kiedy pożegna młodych i ogłosi miejsce kolejnych Światowych Dni Młodzieży. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny, miejscami zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu popada deszcz. Na południowym wschodzie mogą także wystąpić burze. Temperatura od 20 stopni w Koszalinie, 21 w Rzeszowie, 23 w Poznaniu i w Katowicach, 26 w Toruniu, Bydgoszczy i w Warszawie, do 27 w Białymstoku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Dziś dzień psa towarzyszącego i za chwilę, proszę Państwa, w tej sprawie goście w naszym studiu Jolanta Kramarz i Anna Żarska, instruktorka szkolenia psów, które pomagają osobom z niepełnosprawnością na co dzień. 6 minut po godzinie 7, pora na Trójkę. Dobimy do dna, po wszędzie ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie, nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szpi się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieśli ręce. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Zaraz nie będzie śmiesznie. Dzisiaj Dzień Psa Towarzyszącego. Naszymi gośćmi są Jolanta Kramarz z Fundacji Wismajor Pies Przewodnik. Dzień dobry. Z labradorką Mercy. Dzień dobry, witamy w Trójce. I Anna Żarska, instruktorka szkolenia psów w Centrum Edukacji Kynologicznej ALTO. Dzień witam dobry. Serdecznie, dzień dobry. Od pani Jolanty chciałem zacząć, bo pani Jolanta jest z pieskiem, z Mercy. Jak to się stało, pani Jolu, że Mercy znalazła się w pani życiu? Ja miałam pierwszego psa przewodnika w 2005 roku. Bardzo dużo nad nim musiałam pracować, żeby rzeczywiście podjął pracę jako pies przewodnik. Mercy jest moim trzecim psem przewodnikiem, przewodniczką pierwszą, bo jest pierwszą suczką w moim życiu. No i generalnie sama na tyle zobaczyłam, że współpraca z psem jest wygodna i daje komfort poruszaniu się, że po prostu zapragnęłam, aby większość ludzi niewidomych, więcej osób niewidomych, miała taki komfort w swoim życiu. Dlatego zaczęłam pisać projekty dotyczące szkolenia psów przewodników naszej fundacji. I stąd też fundacja? Fundacja nie stąd, bo pierwsze psy przewodniki zaczęliśmy szkolić po 7 latach istnienia fundacji. Fundacja zajmowała się wspieraniem aktywności ludzi niewidomych i też stwarzaniem takiego przyjaznego otoczenia wokół nich, a pies przewodnik realizuje wszystkie cele fundacji, czyli pomaga osobie niewidomej, żeby była aktywna i żeby otoczenie rzeczywiście w stosunku do niej było bardziej przyjazne. Pani Jolu, to tak konkretnie, w czym Mercy pani pomaga na co dzień? Jak wygląda ta wasza współpraca? Współpraca polega na tym, że my się razem przemieszczamy. Ona realizuje komendy, takie związane z kierunkami, z docieraniem do konkretnych celów, punktów, na przykład schodów do przejścia, ale też wszystkie decyzje o tym, gdzie idziemy, czy przechodzimy przez jezdnię, są po mojej stronie. Więc taka osoba niewidoma, która korzysta z pomocy psa przewodnika, musi być do tego bardzo dobrze przygotowana. Musi być samodzielna, dlatego że jeżeli nie jest, to z psem zginie tak jak bez psa. I jest taką jakby trochę premią za aktywność, czyli ta osoba niewidoma, która już świetnie chodzi z białą laską, może korzystać trochę z przyjaciela, jakim jest pies, a trochę też z jego wzroku. Więc biała laska daje takie analityczne obserwowanie terenu, a pies przewodnik posługuje się swoimi oczami. Na przykład jeżeli ja Mercy powiem drzwi, to wtedy Mercy dochodzi konkretnie do tego punktu, a nie tak jak ja z białą laską sobie jeszcze po boku gdzieś obmacam jakieś ściany. Tylko tutaj po prostu dochodzimy, jakby pies ma takie syntetyczne myślenie. Patrzy i robi to tak jak ludzie po prostu, którzy widzą. Pani Anno, jak długo trwa szkolenie psa? Przekazywane psy są w wieku około 2 lat, troszeczkę wcześniej, troszeczkę później, ale ten wiek taki na przekazanie psa to już musi być pies dorosły, wyszkolony w wieku 2 lat. Mm-hmm. W wieku 2 lat i później zaczyna się to szkolenie, które ile? Bo roku się na przykład kończy? Nie, to znaczy... A, czyli 2 lata cały proces trwa, rozumiem. Cały proces trwa 2 lata, mm-hmm. Szczeniaka się odbiera w takim standardowym wieku około tam 8-10 tygodni, starannie wybranego oczywiście, szczeniaki przechodzą testy przez osoby doświadczone i taki szczeniak na pierwszy rok swojego życia mieszka z tak zwaną rodziną zastępczą, u wolontariuszy. Są to, no, najlepiej, jeżeli są to profesjonalne, takie rodziny już z doświadczeniem, które potrafią takiego psa dobrze przygotować. I tam przechodzi proces takiej bardzo starannej socjalizacji, szkolenia wstępnego. W tym czasie rodziny zastępcze są wspierane przez instruktorów, są wspierane, mają też szkolenia indywidualne, grupowe i w każdej chwili mogą dostać pomoc profesjonalną w przygotowywaniu takiego psa. Około roku pies przechodzi egzamin, taki test predyspozycji, czy nadal rzeczywiście potwierdza się to, że on się nadaje. I w momencie, kiedy ten test jest pozytywny, przechodzi w ręce osoby szkolącej psa specjalistycznie i to szkolenie trwa 7-10 miesięcy do roku. Jak dużo psów nie przechodzi tego egzaminu? Muszę przyznać, że zdarzają się psy, które nadają się mniej. Często są to też przyczyny zdrowotne, typu niestawy, które nie pozwalają na pracę, czy jakieś choroby serca, bo psy też muszą być przebadane. W tym projekcie, który ostatnio realizowaliśmy, odpadło kilka. Czy ty, Jolu, się orientujesz? To... Nie dużo, ale były, to było bywały kilka psów. Projekty, trudno mi powiedzieć. Czy odpadało około, bywały takie projekty, że odpadało około 40%, a nawet ponad. Czy są jakieś specyficzne rasy, które są lepsze do takich zadań? Bo pani Jola jest z labradorką. To znaczy w tej chwili takie mamy też obserwacje w ramach też projektu, który ostatnio realizowaliśmy, odwiedzaliśmy ośrodki w Chorwacji i w Czechach i tak jak obserwujemy, to jest tak, że nawet jeżeli się podejmuje jakieś próby szkolenia innych ras, to większość ośrodków jednak wraca, no to tak w cudzysłów mówiąc, do labradorów. Albo do krzyżówek, ale też z labradorem. A w większości tak jak, tak, labrador jest jednak najbardziej taką preferowaną rasą. Korzyści, też takie emocjonalne, bo naukowcy to badają, wszyscy wiemy o tym, że obecność zwierząt w naszym życiu, że obecność zwierząt w naszym życiu wpływa bardzo pozytywnie na naszą psychę. To ja mam odpowiedzieć na to pytanie. No, korzyści emocjonalne. Pies jest istotą, która daje takie poczucie, po pierwsze, że jest, że też jak gdzieś się osoba niewidoma przemieszcza, to po prostu nie jest sama. Ale reakcje otoczenia też bardzo zmieniają się wtedy, kiedy człowiek chodzi z białą laską. Ludzie, którzy widzą osobę niewidomą, właśnie z białą laską, mówią, że jest biedna, że nieszczęśliwa, natomiast na psa reagują uśmiechem i co prawda bardzo często się nie skupiają na człowieku, a ja tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby myśleć, że jakby mózgiem tego całego zachowania, tego całego procesu jest jednak człowiek i że on decyduje o tym, gdzie pójdą, więc dlatego z człowiekiem warto nawiązywać kontakt, ale ludzie właśnie tak bardzo przyjaźnie reagują, te psy też są miłe, co trochę utrudnia nam taką dyscyplinę. No właśnie, na koniec, bo to bardzo ważne, żebyśmy o tym opowiedzieli. Tak. Jak człowiek z zewnątrz, kiedy widzi psa w tandemie z człowiekiem, na przykład człowieka z niepełnosprawnością, jak ten człowiek z zewnątrz powinien się zachować? Bo czasami jest taka naprawdę pokusa gigantyczna, żeby podejść, pogłaskać, pobawić się. Jaka jest procedura? Należy nie ulegać tej pokusie. Pokusą w ogóle warto nie ulegać, zwłaszcza jak są destrukcyjne. I dlatego trzeba się po prostu powstrzymać, pomyśleć, że na przykład gdybyśmy pracowali, a ktoś by nam coś super atrakcyjnego oferował albo nas bardzo rozpraszał, to też możemy zająć się czymś innym niż powinniśmy. Więc tutaj pies jakby myśli tak jak mniej więcej 3-latek, 4-latek i dlatego różne rzeczy, na przykład słowa, uśmiechy mogą być dla niego atrakcyjne. Pies przede wszystkim nie mówi. Dla niego mową taką najważniejszą jest mowa ciała. W związku z tym ja po prostu zachęcam do tego, żeby nie ulegać tej pokusie, żeby się po prostu powstrzymać, żeby się przyglądać z dużym zaciekawieniem, podziwem, a także nawet

Dzień dobry, witamy serdecznie. W Krakowie koniec, ale to będzie połączenie Śląska z Małopolską, a to dlatego, że zaczynamy w Zabrzu pod stadionem Górnika, ale także specjalnym programem od godziny 10. Jesteśmy na miejscu, no a później start rywalizacji, więc jeszcze będzie się działo. Natomiast wczoraj tutaj w Katowicach jazda indywidualna na czas i mam wrażenie, że już jest wszystko jasne w tym wyścigu, ale po kolei. Wczoraj Mattia Cattaneo wygrał, Michał Kwiatkowski gonił, zajął ostatecznie 9. miejsce, stracił do zwycięzcy 21 sekund, ale wyprzedził go João Almeida. Dobry początek wczorajszej czasówki Kwiatkowskiego, później było nieco słabiej. Zacząłem tak jak wczoraj, też trochę wszystko albo nic. W takim wyścigu jak Tour de Pologne dobrze by było zawsze mieć od początku tą przewagę, jaką miał Almeida zarówno, jak i Mohoric. To by trochę łatwiej było bronić się niż atakować, i tak też było dzisiaj. Myślę, że Mohoric mógł sobie pozwolić na to, żeby pojechać dobrym, równym tempem, natomiast ja liczyłem na to, że jakimś cudem nadrobię 20 sekund. To na tak krótkim dystansie było trudnym zadaniem, ale wierzyłem w to do końca. Natomiast nie udało się ostatecznie i co mogę powiedzieć, na pewno nie składałem broni gdzieś tam w połowie wyścigu, tylko wierzyłem w to do końca i to się liczy. Natomiast gratulacje do Mohoricza, że tak dobry wyścig pojechał. Poprosiliśmy o ocenę tego przejazdu Sylwestra Szmyda przed laty świetnego kolarza, dzisiaj dyrektora sportowego Bora Hansgrohe. Jakby nie było w pewnym rodzaju konkurenta Kwiato, ale no, ocena, mamy wrażenie, taka bardzo, bardzo realna. Bardzo krótka czasówka, 20 minut raptem i nawet mniej bym powiedział, bo tak jak mówiłem swoim zawodnikom, właściwie meta jest na 3,5 kilometra do mety właściwa, na szczycie tego krótkiego podjazdu, krótkiego, tam prawie kilometrowy, i tam się robiło czas. Nie, to jest charakterystyka Kwiatka, on tak zawsze jeździ, bo robiąc pacing, pomagając Maćkowi Bodnarowi na Mistrzostwach Polski chociażby, założyliśmy sobie, że dajemy Michałowi 25 sekund do połowy, niech sobie jedzie, a później to nadrobimy, go dogonimy i przejdziemy. Oczywiście go nie przeszliśmy. O niecałą sekundę Maciek Bodnar przegrał, ale Michał tak jeździ czasówki, że jedzie zawsze bardzo mocno od początku i później gdzieś tam oddaje te sekundy nadrobione, i tak samo by było dzisiaj. To jest charakterystyka Michała. Kto analizuje jego czasówki, no to wie, że on zawsze tak pojedzie i zawsze tak jedzie. Nawet jeśli druga część była bardzo techniczna, ostatnie powiedzmy 2 kilometry były techniczne, gdzie Michał sobie bardzo dobrze radzi na technicznych odcinkach, potrafi jeździć na rowerze bardzo dobrze, no to gdzieś tam jednak no stracił przez to, że pewnie za mocno pojechał ten początek. No ale to jest Michał. No i mamy teraz ciekawą sytuację, bo Michał faktycznie jest trzecim w generalce, ale traci 14 sekund do lidera Mateja Mohoricza, tego, który od kilku dni już jedzie w żółtej koszulce. João Almeida pojechał bardzo dobrze wczorajszą czasówkę, mimo że jej nie wygrał, ale nadrobił i ma ten sam czas co Mohoric, więc może być bardzo ciekawie dzisiaj na finiszu na krakowskich Błoniach. Ale wczoraj Sylwester Szmyt dodawał, że Mohoric jest inteligentniejszym kolarzem i to wskazuje na to, że jednak dowiezie tę żółtą koszulkę. Start dzisiejszej rywalizacji honorowy o 14.30 w Zabrzu, ulica Roosevelta pod stadionem, na meta na Błoniach w Krakowie około godziny 18.30. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński, bardzo dziękujemy. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Na audycję zaprosiła Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. A ja przypominam, dzisiaj zapraszamy na weekend specjalne wydanie z Zabrza. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. Tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 8. Radio Nawigator w Trójce i Ewa Mierzejewska. Witam ponownie i zaglądam od razu na S8 w Warszawie. Tutaj naprawdę, jak na poranny szczyt komunikacyjny, sytuacja zupełnie przyzwoita, bo tylko delikatny korek jest za mostem Gratoryweckiego, jadąc na jezdni w kierunku centrum miasta, a także Poznania czy Wrocławia. Natomiast korkuje się siódemka w Warszawie na wysokości Woli. Tutaj korek jest na wysokości Moczydła na jezdni w kierunku Alei Jerozolimskich. Jeśli chodzi o S6, to tutaj tak, że mamy już na obwodnicy Trójmiasta spore problemy. Tutaj korek zaczyna się przy węźle Gdańsk-Południe. Na razie jest tylko do węzła Gdańsk-Kowale jadąc w kierunku Gdyni, ale jest szansa, że on się niestety wydłuży. I jeszcze zajrzyjmy na trasę. A4 pomiędzy węzłami Krzywa i Jadwisin na 64 kilometrze po kolizji samochodu osobowego z busem jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Autostradowa 2 zablokowana całkowicie jest jezdnia w kierunku Świecka na 246 kilometrze. To pomiędzy węzłami Modła i Sługocin. Bezpiecznej jazdy i szerokości. Skrót serwisu Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Ruszają dopłaty dla rolników, którzy sprzedali pszenicę i grykę po 15 kwietnia, poinformował w Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Robert Telus. To są kolejne środki, które trafiają na konta rolników pomocowe. To znaczy dla tych rolników, którzy sprzedali zboże po 15 kwietnia i złożyli wniosek oczywiście na dopłaty. I to jest ta historyczna wysoka dopłata, bo tam nawet dochodziło do 3000 zł do hektara pszenicy, także to są duże dopłaty. W ramach pomocy rolnikom, którzy sprzedali zboże w terminie od 1 grudnia do 15 kwietnia, zostało wypłacone już 600 milionów złotych. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które dziś przejdą głównie przez północny zachód i południe Polski. Wczoraj skutki nawałnic okazały się tragiczne. W Rozewiu w drzewo, pod którym skroniło się dwóch mężczyzn, uderzył piorun. Jedna osoba doznała poważnych poparzeń, u drugiego poszkodowanego stwierdzono zatrzymanie akcji serca. Na skutek reanimacji ratownikom udało się przywrócić mu funkcje życiowe. W Noworosyjsku nad Morzem Czarnym i na okupowanym Krymie nad ranem było słychać wybuchu i odgłosy wystrzałów. Według agencji Reutera armia ukraińska zaatakowała dronami morskimi położoną nad Morzem Czarnym bazę marynarki wojennej Rosji. Doniesienia o wybuchach zaczęły najpierw napływać z Teodozji na południowo-wschodnim Krymie. Świadkowie informowali o licznych eksplozjach i pracy rosyjskiej obrony powietrznej. Rząd Katalonii ogłosił stan wyjątkowy w ponad 20 gminach Girony i Tarragony na północnym wschodzie Hiszpanii. Ma to związek z rekordową suszą i bezprecedensowym brakiem wody. Obowiązują ograniczenia w ogólnym zużyciu wody. Na wybrzeżu Katalonii usunięto nawet prysznice i brodziki na plażach, by wody nie marnowali turyści. Ograniczenia w zużyciu wody już wcześniej wprowadziły władze Andaluzji, Estremadury i Nawarry. Pełen serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od trzęsienia ziemi, istnej gorączki i wychodzenia z dołka, które pomoże naszej gospodarce. To tylko kilka komentarzy do imponujących danych z rynku kredytów hipotecznych za lipiec. Wartość zapytań o kredyt mieszkaniowy w zeszłym miesiącu wzrosła o ponad 270%. Tak podaje Biuro Informacji Kredytowej. W tym jednym miesiącu, pieniądze na mieszkanie chciało pożyczyć prawie 43,5 tysiąca osób. Dla porównania, rok temu o tej porze było to nieco ponad 14 tysięcy. Średnio potencjalni kredytobiorcy wnioskowali o 410 tysięcy złotych. Mieszkaniowy boom to w dużej mierze zasługa programu Bezpieczny Kredyt 2%. Rynek hipotek nakręcają jednak w części także ci, którzy, mówiąc kolokwialnie, na program się już nie łapią, ale mają teraz lepszą zdolność kredytową dzięki spadającemu WIBOR-owi czy rosnącym płacom. Inflacja w Polsce spada bardzo szybko, na koniec roku powinna wynieść 7%. Tak prognozują analitycy banku Pekao S.A. Ich zdaniem drugi kwartał tego roku był już najniższym punktem w cyklu. Teraz czas na ożywienie, mówi główny ekonomista banku Ernest Pytlarczyk. To, na co też zwracamy uwagę, to jest 2023 jako rok inwestycji. To są inwestycje i firm, co należy podkreślić, i samorządów. Zdaniem ekonomistów Pekao S.A. we wrześniu czeka nas pierwsza seria obniżka stóp procentowych. Wystartował nabór wniosków w trzeciej edycji programu Moja Woda. Dla właścicieli domów to okazja do zdobycia 6000 zł na budowę systemów zatrzymywania deszczówki. Chodzi na przykład o zbiorniki retencyjne. Wniosek o dotację trzeba złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z dokumentacją potwierdzającą wydatek, czyli pieniądze dostajemy z dołu, a nie z góry. Inflacja producencka w strefie euro już trzeci miesiąc pod kreską. W czerwcu deflacja sięgnęła 3,4%, tak podaje Eurostat. To bardzo dobra wiadomość, bo oznacza, że za kilka miesięcy spadki cen będą też widoczne na sklepowych półkach. Tymczasem na pylonach stacji paliw ceny nieubłagalnie wysokie, mimo letnich promocji. A to zasługa cen ropy, która tylko w lipcu podrożała o 14%. Dziś w Wiedniu zbiorą się przedstawiciele kartelu OPEC+, a od ich decyzji wiele będzie zależało. Jeśli chodzi o waluty, to o poranku funt jest po 5,18, frank kosztuje 4,65, euro 4,46, a za dolara musimy zapłacić 4 zł i 7 groszy. Zwłaszcza na południowym wschodzie oraz na Pomorzu Zachodnim wystąpią dziś przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie także burze. Temperatura od 20 stopni nad morzem, około 23 na przeważającym obszarze, do 27 na Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Those are the Czym marzą dzieci? Proszę Państwa, niecodzienne zajęcia odbywają się w Kielcach. Dzieci projektują tam i szyją swoje osobiste torby marzeń. To dobry pomysł na integrację dzieci polskich i ukraińskich. A co znajduje się na torbach? U mnie są takie różne kropki. Takie wesołe bardzo? Tak. Takie kolorowe kropki sprawiają Ci radość? Tak. A o czym marzysz? O tym, żeby polecieć kiedyś do kosmosu. Ło, Wow, to takie kropki trochę jak gwiazdy. Tak. I co byś w tym kosmosie robiła? Poleciałabym na jakąś planetę. Szukałabyś kosmitów? Tak. Czy do tej torby schowasz jakieś prezenty dla tych istot pozaziemskich? Tak. I co tutaj schowasz? Różne obrazki z planetami. Co to jest? Taka torba z różnymi kwiatkami, słońcami i serduszkami i duchami. Co byś chciała do takiej torby marzeń schować? Zdjęcia z moją siostryczką i z moją mamą. Widzę bardzo ciemną torbę. Powiedz mi, co tutaj jest? To jest Titanic na morzu i moim marzeniem jest, żeby popłynąć łodzią podwodną do wraku Titanica. I tu widzę też takie mocne kolory. Co jest u ciebie na torbie? U mnie jest Godzilla, Grimis i Minilla. A co byś schował do takiej torby marzeń? O czym marzysz? Dinozaury. Chciałbyś, żeby wróciły na Ziemię? Tak. I co byś wtedy zrobił? Uciekał. Co jest u ciebie na torbie? Kwiatek z takimi łapkami, kwiatkami i jeszcze czymś. Moje marzenie jest polecieć do Paryżu. Schowałabym do tej torby jakiś suwenir z Paryża. Ty marzysz o kotku? Tak. Ja bym kiedyś pojechała i schowała tam jakieś prezenty do moich rodziców. Tu widzę rybkę, a to jest pingwin? Tak. Co byś chciała schować do takiej swojej torby marzeń? Ja schowała swoim rodzicom podarunek. Tam był prezent, serduszko i już. Bardzo się cieszymy, bo dzieci są kreatywne, twórcze. Integrujemy dzieci polsko-ukraińskie, żeby razem mogły funkcjonować w tej naszej małej społeczności. No i działamy, żeby wszystko poszło jak najlepiej, żeby też doskonaliły swój język polski. Ja mam na imię Zofia, no i narysowałam wszystko, co siedzi w mojej głowie. O marzenia, które nie mają narodowości, z dziećmi rozmawiała Magdalena Galas-Klusek z Radia Kielce, a my cały czas zastanawiamy się z Państwem nad tym, co włożyć do takiej kapsuły czasu, która zostałaby zakopana na Księżycu przy okazji realizacji pomysłu, by tam powstał magazyn dzieł sztuki na wypadek, gdyby na Ziemi coś poszło nie tak. O tym mówiliśmy. To pomysł z Kanady, który jest realizowany razem z naukowcami NASA. 2 2 i 7 3 w sprawie kapsuły, a na zegarze 13 minut do godziny 8. 10 minut pozostało do godziny 8, jeśli chodzi o kapsułę i taką naszą wizytówkę. 2 dwójki i 7 trójek. Na pewno bym zdjęcia rodzinne, podpisał się, kim ja jestem, no, że numer PESEL. Na pewno zdjęcia ówczesnego miasta, w którym mieszkam. Bo na przykład patrzmy z perspektywy czasu. No fajnie jest dzisiaj obejrzeć, jak wyglądało miasto, w którym się mieszka 50 lat temu. Do takiej kapsuły czasu nie zostawiał żadnych nośników pamięci typu pendrive'y. Pamiętajmy, że kiedyś były kasety magnetofonowe, dyskietki. No dzisiaj, gdybyśmy takie coś znaleźli, to pewnie byłby duży problem, żeby otworzyć i zobaczyć, co tam jest na tych nośnikach pamięci. Także tylko papier. Czekamy na kolejne propozycje. Słuszna uwaga, że te dawne nośniki pamięci moglibyśmy mieć problem z odtworzeniem ich zawartości. 10 minut do 8 i za 10 minut oczywiście w trójce serwis. A teraz u nas chłopcy z placu broni. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę.